श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक का हम लोग विचार कर रहे हैं। 16वें श्लोक में सत और असत दो पदार्थों की चर्चा भगवान ने की थी। सत पदार्थ तीनों कालों में विद्यमान रहता है, असत का तीनों कालों में कभी भी अस्तित्व नहीं होता, स्वतः अस्तित्व नहीं होता। सत पदार्थ को 17वें श्लोक में भगवान ने बताया। 18वें श्लोक के प्रारंभ में अर्जुन ने असत पदार्थ की जिज्ञासा की, तो 18वें श्लोक में असत पदार्थ के रूप में आत्मा की उपाधिभूत शरीर को बताया, देहादि को बताया। ये जो आत्मा के उपाधिभूत शरीर है, इमे देहा में बहुवचन है, उपाधि अनेक है, और शरीरिण इसमें एक वचन है, आत्मा एक ही है स्वतः, उसमें अनेक षष्ठी एक वचन है, इसलिए एकत्व है आत्मा में। स्वतः आत्मा एक है और एक आत्मा की उपाधिभूत शरीर अनेक है, और उन उपाधिभूत शरीरों के अनेकता के कारण एक ही आत्मा अनेक सा प्रतीत होता है। एक ही आकाश घटाकाश मठाकाश आदि रूप में उपाधि भेद से प्रतीत होता है जैसे, तो एक ही आत्मा में अनेकत्व भ्रांति का निमित्त भूता जो आत्मा की उपाधि है शरीर, वे अंतवान है यानी असत है। और इनसे उपहित जो आत्मा है वह स्वरूपतः नित्य अनाशी है, क्या मतलब, उसका स्वतः नाश भी नहीं है और परतः नाश भी नहीं है, और पृथ्वी आदि के तरह अपेक्षित नित्यत्व भी आत्मा में नहीं है, और वह अप्रमेय है, का मतलब किसी प्रमाण से प्रकाश्य नहीं है। स्वयं प्रकाश है, अप्रमेय बता करके शरीरी शब्दित आत्मा को स्वयं प्रकाश बताया जा रहा है। इस प्रकार ये आत्मा के विशेषण भूत जो नित्यस्य अनाशिनः और अप्रमेयस्य तीनों विशेषणों की व्याख्या हो गई है। 18वें श्लोक के तीन पादों की व्याख्या भाष्य में हो गई। चौथा पाद है तस्माद् युध्यस्व भारत, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि यस्मात् एवं नित्य अविक्रियश्च आत्मा। तो कहते जिस कारण से एवं यानि उक्त रीति से पद्धति से आत्मा निरति से अविक्रिय सिद्ध हुआ, नित्य है और अविक्रिय यानी निर्विकार है, निर्विकार होने के कारण यानी अविक्रिय होने के कारण नित्य है, और नित्य होने से तुम्हें जो स्वभावतः प्रवृत्त हुए थे युद्ध करने के लिए, तो अब भीष्मादि के विनाश को देख करके उपरत नहीं होना चाहिए युद्ध से, इसे तस्माद् युद्धस्व भारत से भगवान कह रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् पद का अध्यार किया भाष्यम भाष्यकार भगवान ने, और अध्यारित यस्मात् शब्द का अर्थ हुआ आत्मनः नित्यत्वात्, आत्मा नित्य होने से। और आत्मा क्यों नित्य है? अविक्रिय होने से, निर्विकार होने से। तो आत्मा निर्विकार होने से नित्य है, और नित्य होने से युद्ध से उपरम उचित नहीं है। ये तस्मात् ये शब्द कह रहा है, तस्मात् यानी आत्मनः नित्यत्वात्। हाँ, यत् तदो नित्य संबंध। तो यस्मात् एवं तस्मात्, ऐसा तो जिस कारण से ऐसा है, और एवं शब्दार्थ को ही बताया नित्य आत्मा, आत्मा नित्य है अर्थात आत्मनः नित्यत्वात्। यस्मात् आत्मा नित्य तस्मात्, ऐसा। और आत्मा के नित्यत्व का ज्ञापक हेतु है अविक्रियत्व, हेतु गर्भ विशेषण है वो अविक्रिय। इसलिए क्या करो, तो तस्मात् युद्धस्व। तो युद्धस्व शब्द का अर्थ किया जाए युद्ध करो, ऐसा भगवान अर्जुन को युद्ध में प्रेरित नहीं कर रहा है, यहाँ विधि नहीं है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। युद्धस्व में लोट लकार विधि अर्थ में नहीं है, अपितु गीता शास्त्र तो ज्ञापक मात्र है ना, प्रवर्तक नहीं है। गीता उपनिषदों का सार है, तत्त्वमसि वाक्यार्थ वाक्य का व्याख्यान है, और तत्त्वमसि वाक्य में विधि नहीं है। वो जो अविधेय अर्थ है, पुरुष प्रयत्न साध्य होता है उसे विधेय कहा जाता है, हाँ, और आत्मा है पुरुष प्रयत्न असाध्य, सिद्ध अर्थ है, पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला नहीं है, इसलिए अविधेय। वो है तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ विषय। तो तत्त्वमसि वाक्य का व्याख्यान गीता शास्त्र है का अर्थ, तत्त्वमसि वाक्य का जो विषय है वही संपूर्ण गीता का विषय है, क्योंकि व्याख्या तो है, तो व्याख्या नहीं है, तो व्याख्या जो सूत्रात्मक तत्त्वमसि वाक्य है उसी की व्याख्या होगी, यानी उसका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा। तो तत्त्वमसि वाक्य का विषय सिद्ध आत्मस्वरूप है, वह विधेय नहीं है, इसलिए गीता में भी कहीं विधि नहीं है। और लोट लकार का जो प्रयोग दिख रहा है युद्धस्व में, वो विधि अर्थ में भी लोट लकार होता, अन्य अर्थ में भी होता, तो यहां पर विधि अर्थ नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान युद्धस्व का अर्थ करते हैं कि युद्धात उपरमं माकार्षी इत्यर्थ। युद्धस्व का अर्थ है युद्ध से उपरत मत हो, युद्ध से उपरत नहीं होना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और बाकी विधि तो होती है, अप्राप्त अर्थ विधेय माना जाता है। अर्जुन की प्रवृत्ति तो युद्ध में स्वतः ही हो रही थी, स्वभावतः ही हो रही थी, युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए भगवान के पास अर्जुन स्वयं गया, और भगवान ने कहा मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो कहा आप मेरे सारथी बनिए, का अर्थ हुआ कि अर्जुन स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त है, और बीच में न योत्स इति उक्त्वा तुष्णिम बभुवा जो कहते हैं, तो वो तो शोक और मोह के कारण उसे उसका जो युद्ध में प्रवृत्त करने वाला विवेक था वह अभिभूत हुआ, इसलिए मोहवशात युद्ध नहीं करूंगा करके कह रहा है। भगवान कहते हैं कि जिस मोह के कारण तुम युद्ध से उपरत हो रहे हो, वह मोह और शोक आत्मा को अनित्य मान करके हो रहा है। भीष्मादि मारे जाएंगे और इनके बिना मैं क्या करूंगा, ऐसा जो शोक और मोह है ये युद्ध से तुम्हें उपरत कर रहा है। स्वभाव तुम्हारा युद्ध से उपरत होना नहीं है, इसलिए जिस कारण से भीष्म किसी की भी आत्मा विनाशी नहीं है, सत्पदार्थ है आत्मा, वो अविनाशी है, नष्ट होने वाली नहीं है, तो भीष्मादि भी नष्ट होने वाले नहीं है, अतः उनके नाश विषयक मोह और शोक के कारण युद्ध से उपरत होना उचित नहीं है। ये मात्र युद्धस्व इस वाक्य से भगवान कह रहे हैं, तस्माद् युद्धस्व भारत। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि युद्धात् उपरमं मा कार्षी इत्यर्थ। आगे हैं, नहि अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, तो तस्माद् युद्धस्व में लोट लकार विधि अर्थ में मान करके युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जा रहा है। अत्र यानी अस्मिन् वाक्य, ये जो 18वें श्लोक का चतुर्थ पादात्मक वाक्य है तस्माद् युद्धस्व भारत, इस वाक्य में अर्जुन को युद्ध करो ऐसा भगवान विधान नहीं कर रहा है, यानी प्रेरणा नहीं दे रहा है। प्रेरणा तो उसे दी जाती है जो स्वभावतः किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा हो, उसे अप्राप्त कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, अप्राप्त प्रवृत्ति को संपन्न करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अर्जुन की प्रवृत्ति तो स्वभावतः ही प्राप्त है, ते कह रहे हैं कि युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ अर्जुन है। वो जो अर्जुन है वह तो युद्ध में प्रवृत्त हो ही गया था, मात्र बीच में शोक मोह हुआ और उसके कारण वो शांत बैठ गया है, युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके। कहते शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णिम आस्ते, शोक मोह के कारण युद्ध में अर्जुन की प्रवृत्ति प्रतिबद्ध हो गई, प्रवृत्ति में प्रतिबंधक के रूप में अर्जुन के मन में शोक और मोह आ गया, वह प्रतिबंध मात्र हटा रहे भगवान। आत्मा की नित्यता का अर्जुन के सामने प्रतिपादन करके आत्मा के विनाशित्व विषयक मोह को निवृत्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शोक मोह प्रतिबद्ध तुष्णिम आस्ते, तस्य कर्तव्य प्रतिबंधापनयन मात्रम भगवता क्रियते। तो तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते, तो जो युद्ध में प्रवृत्ति का प्रतिबंधक शोक मोह है, तस्य ने अर्जुनस्य कर्तव्य प्रतिबंध, तो कर्तव्य है युद्ध और उसमें उपस्थित हुआ प्रतिबंध है शोक मोह, और उसका अपने मात्र भगवान के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिबंध को हटा रहा है। और प्रतिबंध है शोक मोह, उसका निवर्तक यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन कर रहा है, यथार्थता का प्रदर्शन कर रहे हैं अर्जुन को। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि, इसलिए युद्धस्व ये अनुवाद मात्र है, स्वभावतः प्राप्त युद्ध का विधान नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार ये यस्मात् से प्रारंभ करके तस् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि, यहां तक 18वें श्लोक के चतुर्थ पाद की व्याख्या संपन्न हो जाती है। भाष्य में 18वें श्लोक का अर्थ हो गया। अब 19 और 20 ये दो जो श्लोक है कठोपनिषद के दो मंत्रों का ही एक प्रकार से यहां पर थोड़ा वर्णों में परिवर्तन करके ग्रहण किया जा रहा है। इस अभिप्राय से ग्रहण किया जा रहा है कि अभी तक के ग्रंथ से नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के 18वें श्लोक तक, 12वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को बताया आत्मा अविक्रिय है, जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित है। नत्वे वाहम जातुनासम से लेकर के आपके तस्माद् युद्धस्व भारत इससे पूर्व तक अप्रमेयस्य तक वो निर्विकार चिद्रूप है आत्मा, ये बताया। तो निर्विकार चिद्रूप ही आत्मा है, इस अर्थ को बताने वाले एक प्रकार से भगवान के वाक्य है। भगवान पुरुष विशेष है, पुरुष विशेष का वाक्य वही प्रमाण होता है जो वेद मूलक है। तो नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के 18वें श्लोक तक का भगवान का वाक्य आत्मा को निर्विकार चिद्रूप बताने वाला तब प्रमाण होगा जब आत्मा को निर्विकार चिद्रूप बताने वाली कोई श्रुतिया होगी, श्रुति वाक्य होगा, तो समूल होने के कारण ये वाक्य प्रमाण होगा। इसी अभिप्राय से आत्मा के निर्विकार चिद्रूपता को बताने वाले कठोपनिषद के दो मंत्रों को थोड़ा वर्णतः परिवर्तित करके यहां पर बताया जा रहा है, आत्मा के निर्विकार चिद्रूपता को बताने के लिए मूल श्रुतियों को बताया जा रहा है एक प्रकार से। इसी रूप में 19 और 20 इन दो श्लोकों का अवतरण भाष्यकार भगवान लिख रहा है। भाष्य को देखिए, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। तो शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम, तो संसार का कारण है शोक मोहादि, और इसकी निवृत्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है। न प्रवर्तकम, वो प्रवर्तक नहीं है, का मतलब उपनिषदों का सार रूप है, उपनिषदों का प्रयोजन जो है वही श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है। उपनिषदों का प्रयोजन है संसार के हेतु की समूल निवृत्ति, अध्यास की समूल निवृत्ति। अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि अस्य अनर्थ हेतु प्राणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते। प्राण कहा जाता है आत्यंतिक निवृत्ति को, और अस्य शब्द का अर्थ है अध्यासस्य, उसी अध्यास पे मोह शब्द से कहा जा रहा है एक प्रकार से। तो अध्यास है अनर्थ का हेतु, इसलिए अस्य अनर्थ हेतु, अनर्थ है दुख और उसका हेतु यानी कारण है अध्यास। अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान होने से ही दुखी जीव बना हुआ है। तो इसलिए शोक मोहादि है संसार का कारण और उसकी निवृत्ति ये वेदांत का प्रयोजन है, और उसी के लिए बताया जा रहा है गीता शास्त्र है। मतलब गीता जो है वेदों के ज्ञान कांड का सार है, और ज्ञान कांड प्रवर्तक नहीं है, कर्म कांड है प्रवर्तक। इसलिए गीता शास्त्र भी ज्ञान कांड का सार रूप होने से प्रवर्तक नहीं होगा, अपितु यथार्थता का ज्ञापक बन करके संसार के कारण का निवर्तक मात्र है। तो शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति एतस्य अर्थस्य साक्षीभूते ऋचो आनिनाय भगवान। तो ये जो अर्थ है गीता प्रवर्तक नहीं, संसार कारण निवर्तक है, इस अर्थ की साक्षी भूता दो ऋचाएं यानी मंत्र भगवान ला करके बता रहे हैं। आनिनाय भगवान तो मतलब यहां पर रखते हैं, निय प्रापणे धातु है आंग उपसर्ग पूर्वक लिट लकार का रूप आनिनाय लाया, भगवान ने लाया यानी प्रस्तुत किया। इसी अर्थ को बताने वाले दो मंत्रों को भगवान ने प्रस्तुत किया है यहां पर अर्जुन के सामने, यानी वेद भी यही बता रहा है। तो यत्तु मन्यसे, तो अब ये 19वें श्लोक का अवतरण है कि यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहम् एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव ते। हे अर्जुन, तुम्हारी जो ये मान्यता है कि युद्ध में भीष्मादि मारे जाएंगे और मैं इनको मारने वाला हूं, तो ये जो हन धातु का अर्थभूत हनन क्रिया है, ये हनन क्रिया उपलक्षण है समस्त क्रियाओं का। तो जो तुम्हारी ये मान्यता है कि आत्मा हननादि क्रिया का कर्म तथा कर्ता बनता है, कर्मकारक और कर्ताकारक है, भीष्मादि रूप आत्मा हनन क्रिया के कर्मकारक हैं और मैं कर्ताकारक हूं, ये जो तुम्हारी बुद्धि यानी निश्चय है, मान्यता है, मृषा है, गलत है, मिथ्या है। तो ये सा बुद्धि ते यानी तुम्हारी, मृषा एव, ये तुम्हारी बुद्धि मृषा है, मिथ्या है, भ्रांति रूप है, ये तुम्हारी भ्रांति है कि भीष्मादि रूप आत्मा हनन क्रिया का कर्म है और मैं हनन क्रिया का करता हूं। ये आत्मविषयक यथार्थ ज्ञान नहीं है, भीष्मादि तो आत्मा है हाँ। और भीष्मादि रूप आत्मा जो है उसको पहले बताया गया कि वो तो सत है आत्मा, तो सत होने से अविनाशी है, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। ये सत पदार्थ को बताया, सत पदार्थ है आत्मा, तो सत पदार्थ का तो कोई भी विनाश नहीं कर सकता, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति का अर्थ है कोई भी इस निर्विकार आत्मा का नाश नहीं कर सकता। जब कोई भी नहीं कर सकता तो वहां पर भाष्य में भाष्यकर भगवान ने कहा था ईश्वरोपि, ईश्वर भी इस निर्विकार आत्मा का नाश नहीं कर सकता। तो तुम तो क्या कर सकोगे, भीष्मादि रूप आत्मा का नाश हो तो नित्य है, निर्विकार है, तो उनका नाश करने का अर्थ उनका स्वभाव बदल देना है, वो नष्ट हो ही नहीं सकते, हनन क्रिया के कर्म बन ही नहीं सकते, क्योंकि वे शरीर आदि तो है नहीं, शरीर आदि से अलग है। तो शरीर आदि से अलग जो आत्मा है अविनाशी, वो हनन क्रिया का कर्म नहीं बन सकता, और तुम भी अर्जुन शरीर तो नहीं हो, वस्तुतः अकर्ता आत्मा हो, निर्विकार आत्मा हो, तो उसमें तुम्हारे में ये क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया हनन क्रिया का कर्ता तुम नहीं बन सकते। तो इसलिए तुम्हारी ये मैं करता हूं और भीष्मादि कर्म है हनन क्रिया के इत्याकारक मति भ्रांति रूपा है, ये तुम्हारी भ्रांति है, मृषा है का अर्थ। तो अर्जुन ने कहा कथम, तो कैसे ये मेरी भ्रांति है कि युद्ध में मैं भीष्मादि को मारूंगा, भीष्मादि मारे जाएंगे, मैं मारने वाला हूं, ये पाप मेरे से होगा, ये मति मेरी भ्रांति रूपा कैसे है, ये अर्जुन का प्रश्न है कि कथम, यानी ये बुद्धि कैसे भ्रांति है, मृषा है। तो भगवान बता रहे कि वेद तो बता रहा है कि आत्मा न तो मारा जाता है न मारता है किसी को, कठोपनिषद में बताया गया, वही मंत्र बता रहे हैं। तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, तो ये एनम वेत्ति हंतारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते। एनम् यह एनम हंतारम वेत्ति, और यश्च एनम हतम मन्यते, तौ उभौ न विजानीतः, ऐसा एक वाक्य बना ये तीन पादों का। कहते हैं जो आत्मा को मारा जा रहा है ऐसा समझता है, मैंने मरने वाला समझता है और मारने वाला समझता है, का मतलब किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में आत्मा को देखता है, क्रिया फलाश्रय को कर्म कहा जाता है। तो ये एनम वेत्ति हंतारम से तो बताया जा रहा है कि कर्ता, तो जो क्रिया का आश्रय होता है उसे कर्ता कहते हैं, तो हनन क्रिया का मैं आश्रय हूं और हनन क्रिया से उपलक्षित समस्त क्रियाओं का मैं आश्रय हूं, जो शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं हैं उनका आश्रय मैं हूं। ये जो स्वयं के विषय में निश्चय है यह निश्चय गलत है, मैं करता हूं इत्याकारक निश्चय। जो येनम यानी प्रकृतम आत्मानम, जिस आत्मा को अव्यय बताया गया, अव्यय का अर्थ है निर्विकार, और निर्विकार आत्मा को क्रिया रूप विकार वाला समझता है, क्रिया का आश्रय समझता है, आत्मा में स्वतः क्रिया मान लेता है, कर्तृत्व मान लेता है। ये तो मीमांसकों का निश्चय है कि आत्मा करता है, ये वैशेषिक और नैयायिकों का निश्चय है। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों को ये भ्रांति है कि आत्मा करता है, वे आत्मा को कर्ता मानते हैं, तो वो भ्रांत है। वेदांती आत्मा को कर्ता नहीं मानते, वेदांत के मत में आत्मा कर्ता नहीं है। उपनिषदें बताती हैं कि आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य करके आत्मा में जो वस्तुतः अकर्ता है, का मतलब क्रिया का अनाश्रय है और क्रिया फल का भी अनाश्रय है, उसमें क्रियाश्रय तुरूप कर्तृत्व की भ्रांति हो जाती है। सक्रिय शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य करने से जो सक्रिय शरीर इंद्रिय मन है उनमें क्रिया अनाश्रय आत्मा का जब तादात्म्य हो जाता है तब उसमें शरीरादिगत क्रिया का अध्यारोप होता है और यह भ्रांति होती है कि मैं करता हूं, क्रिया का आश्रय हूं, ये भ्रांति होती है। और क्रिया फल आश्रय भी है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, और उन क्रिया फल आश्रयभूत शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेता है आत्मा तो भोक्ता बन जाता है। तो इस प्रकार ये कर्तापना और भोक्तापना क्रिया का तथा क्रिया फल का आश्रयभूत जो कार्यक्रम संघात है उसमें अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से तादात्म्य करने से भ्रांति हो रही है, ये मृषा बुद्धि हो रही है। और वस्तुतः आत्मा तो अव्यय है, अविनाशी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यह यानी जो भ्रांति अवस्था में भ्रांत पुरुष एनम यानी प्रकृतम अव्ययम आत्मानम, जो निर्विकार आत्मा है उसे हंतारम वेत्ति का मतलब क्रियाश्रय मान लेता है, कर्ता मान लेता है। और यश्च यानी जो अन्य भ्रांत पुरुष एनम यानी प्रकृतम निर्विकारम आत्मानम हतम मन्यते का मतलब क्रिया फलाश्रय मान लेता है, हनन क्रिया का जो फल है उसका आश्रय मान लेता है, हनन क्रिया से उपलक्षित समस्त क्रियाओं के फल का आश्रय मान लेता है, फलाश्रय होता है भोक्ता। तो यश्च एनम मन्यते हतम का अर्थ है भोक्ता मान लेता है, और हंतारम मन्यते का अर्थ है कर्ता मान लेता है। तो अर्थात आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति से मान लेता है जो, उसे यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता नहीं माना जा सकता। कहते तो उभौ न विजानीतः, वे दोनों भी आत्मा के निर्विकार चिद्रूपता के ज्ञाता नहीं है, अपितु अज्ञेय ही है। तो उभौ न विजानित, यानी आत्मा के निर्विकार चिद्रूप यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, भ्रांत हैं। और वास्तविक स्थिति तो ये है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। इसे चतुर्थ पाद में बताया कि नायम हन्ति न हन्यते, अयम आत्मा जो प्रकृत निर्विकार आत्मा है, जिसे नित्य अनाशी अप्रमेय कहा गया। नित्य अनाशी अप्रमेय का अर्थ है निर्विकार चेतन। वो जो निर्विकार चेतन रूप आत्मा है वह न हन्ति, का मतलब किसी क्रिया का कर्ता स्वरूपतः नहीं है, उसमें कर्तृत्व स्वरूप नहीं है। और न हन्यते से बताया भोक्तृत्व भी उसमें नहीं है, उसमें क्रियाश्रयत्व और क्रियाफल आश्रयत्व नहीं है निर्विकार होने से, वो अकर्ता अभोक्ता है। और ऐसे अकर्ता अभोक्ता आत्मा को जो कर्ता भोक्ता मान रहा है वह भ्रांत ही है आत्मा के विषय में, उसकी वो मृषा ही बुद्धि मानी जाएगी। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है, कठोपनिषद के का ये मंत्र है एक प्रकार से। तो भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। ये एनम प्रकृतम देहिनम वेत्ति यानी जानाति हंतारम, जो प्रकृत देही है, जिसे पूर्व श्लोक में शरीरी शब्द से कहा यानी आत्मा है, और उसे वेत्ति यानी जानाति हंतारम यानी हनन क्रियायाः कर्तारम, क्रिया का आश्रय रूप कर्ता मान लेता है। और यश्च एनम अन्यो मन्यते हतम यानी देह हननेन हतः अहम इति हनन क्रियायाः कर्मभूतम मन्यते, ऐसा समझना। तो जो देह के हनन से अपने आप को हत समझता है, का अर्थ है कि हनन क्रिया के क्रिया का कर्म मान लेता है। कर्म होता है क्रिया फलाश्रय, तो हनन क्रिया का जो फल है उसका आश्रय स्वयं को मान लेता है, और हनन क्रिया से उपलक्षित समस्त क्रियाओं के फल का आश्रय यानी भोक्ता, फलाश्रय होता है भोक्ता, क्रियाश्रय होता है कर्ता। तो जो आत्मा को क्रिया का आश्रय तथा फल का आश्रय मान लेता है, अर्थात कर्ता भोक्ता मान लेते हैं, तो उभो न विजानित, वे दोनों नहीं जानते हैं। यही कह रहे हैं कि तो उभो न विजानित यानी न ज्ञातवंतो अविवेकेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषयिनम, अविवेक के कारण यानी मोह के कारण अहम प्रत्ययी, जो अहम प्रत्यय विषयभूत जो यानी अस्मत् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसे वे दोनों भी नहीं जानते हैं, जो आत्मा को क्रियाश्रय मानते हैं और फलाश्रय मानते हैं यानी भोक्ता मानते हैं। क्रिया का आश्रय तो नहीं मानते सांख्य और योगी आत्मा को, किंतु फलाश्रय मानते हैं। तो फलाश्रय आत्मा है ये मानने वाले भी यानी भोक्ता है ये मानने वाले भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, यथार्थ स्वरूप का अज्ञान ही है उन्हें, सांख्य और योगियों को भी। और वैशेषिक नैयायिक और मीमांसक तो कर्ता और भोक्ता उभय रूप मानते हैं, वो भी भ्रांत ही है ये दोनों की। का मतलब पांचों आस्तिक दर्शनकार आत्मा के स्वरूप के विषय में भ्रांत है, आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने वाले भी और केवल भोक्ता मानने वाले भी भ्रांत है। तो उभौ तो न विजानीतः, इसी का और स्पष्टीकरण है कि हंता अहम् हतः अस्मि अहम् इति देह हननेन आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूप अनभिज्ञो इत्यर्थ। तो देह की यानी कार्यक्रम संघात गत क्रिया को आत्मा के आश्रित समझने वाला मानेगा कि अहम् हंता और यानी मैं करता हूं ऐसा मानेगा, और कर्म फल जो देहादि आश्रित है उस देह के साथ तादात्म्य करके मान लेगा कि मैं ही हत हूं यानी कर्म फलाश्रय रूप भोक्ता हूं। ऐसा जो मानते हैं जानते हैं आत्मा को क्रियाश्रय तथा क्रियाफलाश्रय अर्थात कर्ता भोक्ता, तो आत्मस्वरूप अनभिज्ञो आत्मा के अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चिद्रूप स्वरूप के अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ ही है। ये उभौ तौ न विजानीतः इससे बताया गया, यानी तीन पादों के द्वारा ये बताया गया आत्मा को निर्विकार आत्मा को क्रियाश्रय या क्रियाफल आश्रय रूप मानने वाले भ्रांत हैं। ये बता क्यों उनके आत्मा के आत्मविषयक इस निश्चय को भ्रांति कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि वास्तविकता तो ये है कि नायम हन्ति न हन्यते, चौथा पाद वास्तविकता बता रहा कि आत्मा वस्तुतः निर्विकार है, क्रिया तथा क्रियाफल अनाश्रय है। यस्मात् न अयम् आत्मा हन्ति और न हनन क्रियायाः कर्ता भवति, नायम हन्ति का अर्थ कर दिया कि हनन क्रिया का आश्रय रूप कर्ता नहीं है वो, और न हन्यते का अर्थ कर रहे हैं कि न च कर्म भवति, हनन क्रिया का वो कर्म भी नहीं है, ने क्रियाफलाश्रय भी नहीं है, क्रियाश्रय भी नहीं और क्रियाफलाश्रय भी नहीं है, यानी कर्ता तथा भोक्ता नहीं है, अकर्ता अभोक्ता है। ऐसा क्यों कहते? अभिक्रियत्वात्, वो अव्यय है, क्या मतलब विकार रहित है, अभिक्रिय है, तो निर्विकार होने से अभिक्रियत्वात् का अर्थ हुआ निर्विकारत्वात्, तो निर्विकार होने के कारण उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, और उसे कोई कर्ता भोक्ता समझ ले तो भ्रांति है। ये कठोपनिषद का मंत्र बताता है, ये एक मंत्र हुआ। अब आत्मा कैसे निर्विकार है? आत्मा वस्तुतः निर्विकार है इसलिए अकर्ता अभोक्ता है, ये बता। वो क्रियाश्रय या क्रियाफलाश्रय नहीं है। आत्मा के क्रिया अनाश्रयत्व तथा क्रियाफल अनाश्रयत्व का प्रयोजक है अभिक्रियत्व, तो वेद आत्मा में अभिक्रियत्व भी बताता है। वो अभिक्रियत्व को आत्मा के बताने वाला वेद मंत्र है, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठोपनिषद में। उस मंत्र को थोड़ा वर्णतः परिवर्तित करके 20वें श्लोक के रूप में बताया जा रहा है, 20वें श्लोक की अवतरण टीका है। कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो मंत्र, यानी आत्मा अकर्ता अभोक्ता होने से अकर्ता अभोक्ता है और उसे कर्ता भोक्ता समझना भ्रांति है, ये बताने वाला मंत्र हुआ प्रथम मंत्र 19वें श्लोक रूप। अब दूसरा मंत्र है आत्मा के अकर्ता अभोक्ता होने में जो हेतु है निर्विकारत्व, उस निर्विकारत्व का प्रतिपादक मंत्र है न जायते म्रियते इत्यादि। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि कथम अविक्रिय आत्मा, आत्मा का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व प्रयोजक अविक्रियत्व जो हेतु है वह आत्मा में कैसे सिद्ध होता है, कथम अविक्रिय आत्मा इससे पूछा गया। तो कहते इति यानी इसी अर्थ को बताने के लिए, आत्मा के अविक्रियत्व को बताने के लिए द्वितीय मंत्र, ये द्वितीय मंत्र है। तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाए 20वें श्लोक का। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यशाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, मूल में है विपश्चित, यहां है कदाचित, तो थोड़ा परिवर्तन है। तो कदाचित यानी कभी भी, कस्मिन अपि काले यानी त्रिषु अपि कालेषु, किसी भी काल में। आयम न जायते, और अयम कदाचित न जायते, और अयम कदाचित वा न म्रियते, इसलिए। तो अयम यानी ये जो प्रकृत आत्मा है वह इसलिए निर्विकार है कि इसका कभी भी जन्म नहीं होता। यास्क ने जो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इस वाक्य से बताए हैं छह भाव विकार, उनमें से एक भी भाव विकार आत्मा में नहीं है। तो प्रथम भाव विकार का निराकरण किया जा रहा है अयम कदाचित न जायते इस वाक्य से। प्रथम भाव विकार है जायते से बताया गया जन्म। तो शरीर आदि का तो जन्म होता है लेकिन आत्मा स्वरूपतः न जायते, आत्मा का जन्म नहीं होता। और यानी प्रथम भाव विकार से रहित आत्मा है। अंतिम भाव विकार है विनश्यति से बताया गया मृत्यु, उसका भी निषेध किया जा रहा है कि अयम कदाचित वा न म्रियते। तो ये कभी भी मरती नहीं है आत्मा, का मतलब विनाश से रहित है, अविनाशी है। तो अंतिम भाव विकार से रहित है। और अयम भूत्वा अभविता वा, अयम भूत्वा भविता न, ऐसा लगा दीजिए, भूय भविता न, ऐसे का मतलब ये जो अस्तित्व रूप निषेध है, एक बार अभविता भी निकाल लेंगे और एक बार भविता भी निकाल लेंगे। अगर सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तब भी भूत्वा भविता बन जाएगा। तो ये उत्पन्न होने के बाद में भूत्वा का अर्थ है और भविता यानी होने वाला, क्या मतलब, उत्पत्ति अनंतर भावी जो अस्तित्व रूप विकार है उस अस्तित्व रूप विकार वाला नहीं है। जैसे घटादि हैं या शरीरादि हैं अपने उत्पत्ति से पहले है नहीं, शरीरादि रूप से कार्याकार रूप से, और जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पत्ति के बाद में है करके प्रतीत होता है। उत्पत्ति के बाद में जो कार्य का अस्तित्व प्रतीत होता है उसे छह विकारों में से एक विकार माना है, उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व, जिसे यास्क ने अस्ति शब्द से कहा है। उस प्रकार का अस्तित्व विकार रूप आत्मा में नहीं है। अभी यह तो पहले से ही है, ये नहीं कि उत्पत्ति के बाद में होगा और उत्पत्ति से पहले नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए शरीर के उत्पत्ति से पहले भी है। तो 12वें श्लोक में ही कहा ना कि नत्वे वाहम जातु नासम, पहले मैं कभी नहीं था और शरीर होने के बाद होऊंगा ऐसी बात नहीं, और तुम्हारी भी यही स्थिति है कि तुम इस अर्जुन शरीर के उत्पत्ति से पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है। तो भूत्वा भविता होता है, उत्पन्न होने के बाद में होने वाला जिसका अस्तित्व होता है, ऐसा यह आत्मा नहीं है। उत्पत्ति के बाद में अस्तिता रूप जो एक विकार है द्वितीय विकार, उसका निषेध इससे किया जा रहा है। भूत्वा भविता वा न, ये कह दो। और पुराण शब्द से वृद्धि का निषेध किया जा रहा है, शाश्वत शब्द से अपक्षय का निषेध किया जाता है, और विनाश और जन्म का तो निषेध हो ही गया है। तो इस प्रकार छह भाव विकारों से रहित आत्मा है, इसे यहां पर बताया जा रहा है। तो नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। तो ये अयम यानी प्रकृत आत्मा जन्म रहित होने से तथा विनाश रहित होने से नित्य है, और शाश्वत है का मतलब अपक्षय रहित है, पुराण है का मतलब वृद्धि रहित है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर तो नष्ट हो सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है, और इसके हनन क्रिया के हनन क्रिया फलाश्रय बनने से आत्मा हनन क्रिया का फलाश्रय नहीं बनता, यानी शरीर के मारे जाने से आत्मा मारी नहीं जा सकती। तो इस मंत्र के द्वारा यमराज जी ने नचिकेता को आत्मा छह भाव विकारों से रहित निर्विकार है ये समझाया। तो आत्मा की अविक्रियता को बताने वाला ये कठोपनिषद का मंत्र है। तो निर्विकार आत्मा होने के कारण आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, और अकर्ता अभोक्ता आत्मा को जो कर्ता भोक्ता मानता है वह भ्रांत है, और उसका आत्मा के विषय में कि मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं इत्याकारक निश्चय भ्रांति है, मृषा बुद्धि है। ये इन दो मंत्रों के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक भगवान ने ही बताया कि आत्मा निर्विकार है, नित्य है, जन्मादि विकारों से रहित है, वो कर्ता भोक्ता रूप नहीं है, आत्मा की यथार्थता को समझाया, और उसकी मूल रूप श्रुति को बताने के लिए दो मंत्र लाए। 20वें श्लोक का भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नए वर्ष में। 2011 में।